Nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry w środę. Serwis Trójki o 6. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Atak dronowy na statki płynące z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Ukraina ze wsparciem Unii Europejskiej może wygrać wojnę z Rosją. Donald Trump zmienia zdanie w sprawie Ukrainy. Zmarła Claudia Cardinale, ikona światowego kina. Propalestyńscy aktywiści z humanitarnej flotylli płynącej do Strefy Gazy informują, że ich statki zostały zaatakowane przez kilkanaście dronów, a w pobliżu słychać było eksplozje. Jak informuje w mediach społecznościowych poseł Franek Sterczewski, który jest na jednym ze statków, do 4:30 odbyło się 13 ataków. Na 10 statków 3 są uszkodzone, w tym ten, który płynie pod polską banderą. W skład flotylli wchodzą aktywiści propalestyńscy, w tym szwedzka działaczka na rzecz ochrony środowiska Greta Thunberg. Statki zmierzają do Gazy, aby dostarczyć pomoc humanitarną i przełamać izraelską blokadę. Donald Trump zmienia zdanie w sprawie Ukrainy. Ukraina ze wsparciem Unii Europejskiej może wygrać wojnę z Rosją, napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Pisze, że w pełni zrozumiał sytuację militarną i ekonomiczną Rosji i Ukrainy. Dodał też, że Stany Zjednoczone będą dostarczać sojuszowi północnoatlantyckiemu broń, z którą NATO może zrobić to, co uważa za stosowne. Słowami Donalda Trumpa jest zaskoczony prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji Fox News mówił, że to pozytywny sygnał ze strony USA, że Waszyngton będzie wspierał Kijów do końca wojny z Rosją. Do tej pory Trump podkreślał, że wojna w Ukrainie powinna zakończyć się jak najszybciej. Sugerował ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy. Rosyjska agresja na Ukrainę to sprawdzian dla zasad, na których opiera się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W ocenie prezydenta świat wszedł w nową, niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw, łamania zasad i testowania, jak daleko można się posunąć, zanim ktoś powie twardo dość. Granice państwowe przestały być w istocie nietykalne, a międzynarodowe prawo, dotąd uważane za kompas ładu światowego, zaczęło być traktowane raczej jak sugestia, a nie jak reguła. Prezydent Nawrocki stwierdził, że Rosja po setkach lat podbojów, wojen, gwałtów i zbrodni nie porzuciła swoich imperialnych ambicji. Zapewnił, że Polska będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium. Dania dołącza do unijnej inicjatywy budowy muru dronowego we wschodniej flance. Władze w Kopenhadze podjęły taką decyzję po wtargnięciu bezzałogowców w przestrzeń powietrzną. Pojutrze Komisja Europejska organizuje wideokonferencję dotyczącą budowy muru i została na nią zaproszona także Dania, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier. Ci, którzy wciąż wątpią w potrzebę muru dronowego w Unii Europejskiej, mają kolejny przykład tego, jak jest on ważny. Wskazują na to ostatnie ataki w Rumunii, Polsce, Estonii, a teraz w Danii. Cztery państwa członkowskie były celem i właśnie dlatego będziemy pracować nad budową muru dronowego. O konieczności budowy muru powiedziała po raz pierwszy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na początku miesiąca, wygłaszając orędzie o stanie Unii. Wtedy doszło do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. Niedługo później taka sytuacja miała miejsce w Rumunii, a w ubiegłym tygodniu do Estonii wleciały rosyjskie myśliwce. Ikona światowego kina. Tak krytycy wspominają Claudię Cardinale. Aktorka zmarła wieczorem. W latach 60. uznawano ją za najpiękniejszą kobietę świata. Wystąpiła w niemal 200 filmach. Zagrała m.in. w 8,5, Różowej Panterze, Pewnego razu na Dzikim Zachodzie i Zawodowcach. Claudia Cardinale była niekwestionowaną gwiazdą światowego kina. Co do tego nie ma wątpliwości krytyk filmowy Przemysław Gulda. Często używa się, mówiąc o takich postaciach, pojęcia ikona i myślę, że to jest pojęcie, które bardzo dobrze oddaje to, kim ona była. Była symbolem pewnej epoki. Z kolei Piotr Czerkawski przypomina, że Claudia Cardinale była muzą dla najwybitniejszych reżyserów. Przecież zagrała u Felliniego i u Viscontiego i u Sergio Leone, więc potrafiła się odnaleźć w bardzo różnych konwencjach, w bardzo różnych stylistykach. Być diwą, która dopełniała światy tych wielkich artystów. Claudia Cardinale zmarła w wieku 87 lat w Paryżu. Witold Banach, Polskie Radio. Klimat. Około 25% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na znacznym obszarze kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. W części w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe, ale w części województwa lubelskiego średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rześki mamy poranek, zwłaszcza na Pomorzu. 5-6 stopni. No to już daje poczucie jesieni, a w ciągu dnia termometry pokażą na ogół 16-17 stopni. Tak będzie w większości kraju, chłodniej na południu, od Śląska po Podkarpacie, tam okolice 10, a to dlatego, że na południu zachmurzenie będzie duże i tam popada i przestanie padać dopiero późnym popołudniem. Na pozostałym obszarze Polski słonecznie. Taka będzie środa, 24 dzień września. Słońce wzejdzie o 6.24, no, poczekamy, zajdzie o 18.31, a imieniny obchodzą dziś Gerard, Herman, Maria, Rupert, Teodor i Tomira. Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone usta, terroryzuje, zgraje, mieć powinien wszędzie lustra. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przetłumiony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. Twój każdy krok otyma dziko łypiesz. Na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. Zulony twój każdy krok. Oddział zamknięty na Dzień Dobry w Trójce. Jest 6:10. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Poranek spędzamy wspólnie do 9:00. A o czym dziś porozmawiamy? O zwierzakach. A w zasadzie to o ludziach. I o tym, jak się do naszych zwierzaków zwracamy. Może ktoś z Państwa właśnie na spacerze z pieskiem. Albo już po spacerze, bo przyjaciel wymagający i na słońce nie czeka. To oczywiście zasłużyłoby na nagrodę imienia Raniuszka. Proszę dać znać. 2 2 7 3. Like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just live your life, and don't you give up now. Curtis Harding i The Power w Trójce, prawie kwadrans po godzinie 6:00, a zadzwonił do nas pan Arek z Recza z Zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry. Czy już po spacerze z pieskiem? Wszystkich słuchaczy, już nie śpiących. Już po spacerze z pieskiem? Tak, już. Pies ma swój zegar biologiczny i jego się nie oszuka. I nie czeka na słońce? Nie. Dobrze by było. A czy dzisiaj o poranku w Zachodniopomorskiem taki spacer wymagał odpowiednich przygotowań? Niczym Arnold Schwarzenegger w filmie Komando. No, można to do tego porównać by było. Czyli zimno. Zimno, zimno. No mówię, te mgły, zimno, także szybko można złapać jakieś infekcji. A no właśnie, a ja pytam o to, bo się zastanawiam, czy w takiej sytuacji pan do swojego pupila zwracał się mój ty kochany puciu puciu, czy jednak w ostrzejszych słowach? On nie reaguje na takie słowa. Czyli można po żołniersku. Tak, do niego tylko trzeba powiedzieć joguś, jogi i okej, wszystko jest, on tylko na to reaguje. A tak pięknie to ja lubię mówić, ale do żony. A no właśnie, a o tym dzisiaj porozmawiamy w poradnej audycji, bo jak się okazuje, często do zwierzaków przychodzi nam mówić łatwiej, w czułych słowach, niż do nawet partnerów i partnerek. Panie Arku, pozdrawiamy serdecznie, dzięki wielkie za telefon. Ja również pozdrawiam i do miłego usłyszenia. Do usłyszenia. See you better. I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, it's a surreal estate. The highest price that lives in me, creating new divide attention. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain till someone stole my name. You got to talk. Juxtaposed with you, czyli Super Fury Animals w trójce. No i my to o tych futrzastych teraz powiemy, a w zasadzie o naszych relacjach z nimi. Czy czasem łatwiej kochać czworonoga niż człowieka? Zdarza się, że pupil staje w centrum uwagi, pełnym uczuć, czułości i dobrych słów, a to wszystko kosztem małżonka, partnera, dziecka czy przyjaciela. Dlaczego tak się dzieje? Skąd ta łatwość w okazywaniu uczuć zwierzakom, a nie zawsze ludziom? Opowiada o tym Julia, której dużo łatwiej mówić czułe słówka kotce Stefie niż bliskim osobom. Kocham cię, mój mały piesku. Oh, hello, who is it with me? strach przed jakimś byciem ocenianym albo przed odrzuceniem. A ze zwierzakiem, który jest w moim życiu stabilnie przez wiele, wiele lat, jestem dla niego ważną częścią życia, to czuję tą pewną większą swobodę. Plus no zwierzak mi nie odpowie, no, że sobie coś uroiłam na przykład. Jeśli ktoś takich emocji nie okazuje innym ludziom, bo się boi, albo spotkało to osobę coś złego, albo odczuwa niepewność. Andrzej Tucholski, psycholog. Tym bardziej one potrafią po prostu ulać się na najbliższe przechodzące zwierzę. Zwierzakiem to jest takie mało skomplikowane uczucie. Dbamy o zwierzaka, a zwierzak odpłaci nam się szturchnięciem głową albo właśnie przytuleniem się. A jakby ta miłość do partnera jest głębsza i taka bardziej skomplikowana, więc mówienie o niej też jest trudniejsze. Bardzo często po prostu nas przytłacza to, jak złożone są relacje. Jest z nimi związany jakiś bagaż, jest z nimi związany jakiś wcześniejszy ból, są z nimi związane jakieś oczekiwania. My coś kiedyś powiedzieliśmy, a ktoś nam nie odpowiedział. Człowiek tego typu rzeczy w sobie nosi. Jeśli nie za dużo o nich opowiada, to bardzo możliwe, że też te rzeczy w sobie kisi i gdzieś tam narastają, stają się coraz trudniejsze, coraz bardziej przygniatające. No i znowu, w przypadku zwierzęcia, raczej my aż takiego bagażu, aż takiego tła, aż takich nerwów nie mamy. A nawet jeśli jest się pewnym uczuć tej drugiej połówki, to nadal jest to trudne? A, bo ja tak pewna byłam wiele razy w swoim życiu, a potem i tak się rozstawałam. Ale tak, uważam, że jeżeli faktycznie widać, że to wpływa bardzo na tą drugą połówkę, to jest zachowanie, które powinnam zmienić. Ja bym rozpoczął od wystawiania się na dyskomfort, wystawiania się na jakieś trudne bodźce. Jeśli my zawsze pójdziemy w stronę tego, co jest najbezpieczniejsze, najprawdopodobniej powielimy to, co robimy od wielu lat już i najprawdopodobniej za 5 lat sytuacja będzie identyczna jak dzisiaj. A co jeśli jedna strona jest zazdrosna o tę uwagę, o tę czułość i czuje się zaniedbana? Czasami ludzie się orientują dopiero w oparciu o taką zazdrość, że czegoś im brakuje, natychmiast powinni taki temat podnieść, poruszyć, no i wtedy piłeczka przechodzi na tę drugą stronę. Jeśli ktoś woli okazywać emocje w stronę zwierzęcia, a nie partnera, partnerki, również tam jest dosyć dużo pytań do zadania. Czemu? Przed czym uciekam? Dlaczego tak mam? A może ja faktycznie wolę to zwierzę od partnera, partnerki? To są bardzo trudne rzeczy, ale konieczne, by się dowiedzieć. Myślę, że jeżeli twoja druga połówka się chce dla ciebie zmienić, to jest bardzo duża oznaka miłości i to też trzeba zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy. A jak to wygląda u państwa? Zdarzyło się, że ktoś z bliskich faworyzował psa lub kota, a może to właśnie państwu łatwiej przychodziło powiedzieć słowo kocham pupilowi niż drugiemu człowiekowi. 22 i 7 trójek. A głosy, które usłyszeliśmy przed chwilą, zebrała Ola Dobieszewska. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie pokocha mnie jak ty, a ja czuję mocno.

Natomiast nasz konkretny instrument, GLOWS, będzie odpowiedzialny za obserwowanie poświaty w dalekim ultrafiolecie. A najbliższy serwis przywieje wiatr słoneczny o 7:00. Rześki mamy poranek, zwłaszcza na Pomorzu, ale w większości rejonów środa będzie słoneczna. Czy ciepła? Opinie zostawiam Państwu. Fakty to 16-17 stopni Celsjusza w prognozie dla niemal całego kraju w najcieplejszym momencie dnia. Niemal całego, bo chłodniej będzie na deszczowym południu, od Śląska po Podkarpacie pochmurno, mokro i tam okolice 10 stopni. A w ciągu dnia, no właśnie, 16-17 w większości Polski. Ale na razie to jest 6:31, choć można zrobić wiele do tej pory. 2 dwójki i 7 trójek. Jeszcze 4 minuty temu spałem. 2 minuty temu wyprowadziłem pieska i tak patrzę, mówię, praca nie ucieknie, pojadę sobie na grzybki. No i jadę. Szczęśliwi, których praca nie ucieka o tej porze. 2 dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Dziś o tym rozmawiamy między innymi, jak zwracamy się do naszych pupili, a jak do ludzi. Czy do pupili jednak nie nieco przyjemniej? Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. To nowość od Miley Cyrus, Secrets, we współpracy z Lindsayem Buckinghamem i Mickiem Fleetwoodem z legendarnego Fleetwood Mac. Proszę Państwa, zróbmy eksperyment. Skoro mówimy dziś o naszych rozmowach z pieskami i kotkami, lub psami i kotami, nie wiem jakie są duże, to w eksperymencie proszę, by ktoś do nas zadzwonił, a może to być więcej osób, i zwrócił się do redaktora prowadzącego w stylu, w którym zwraca się do swojego pupila. I z podobnym słownictwem. Zobaczymy, czy będzie czule. 2 2 7 3. Dwadzieścia jeden minut do godziny 7, a w programie trzecim Polskiego Radia Eksperyment. Na linii pan Darek z Rudy Śląskiej. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry, Antosiu. Kochane słoneczko moje. Pan Darek, panie Darku, sekundkę. Pan się będzie do mnie zwracał teraz słowami i językiem, jakim zwraca się pan do swojego pieska, jak dobrze rozumiem, tak? Pieska i kotków. I kotków, dobrze. A ja będę się starał wczuć w ich rolę i odpowiadać tym, dobra, co one mogą sobie pomyśleć. To startujemy. Dobra. Dzień dobry, Antosiu. Witam cię, piękna Klarcio, Miusiu, Izydorku, Leosiu i Kajtusiu. Znowu dobry, budzisz kochani. Dariuszu. Nie, oni już stoją przy drzwiach i czekają. I czekają na pana. Tak, dokładnie. Ale jak się pan do nich zwraca rano. Tak czule, to przynosi więcej korzyści i współpracy z ich strony? Tak, tak. One wbrew pozorom, co się wydaje na temat kotku, one są bardzo rodzinne i po prostu czekają. One może nie są tak kontaktowe jak piesek, bo ja mam też pieska, ale proszę wierzyć, zawsze pod drzwiami, zawsze czekają, zawsze się coś tam po swojemu odzywają. Kotki mało kiedy miauczą, one tak... Ale zawsze są blisko. I dają zawsze... znaki na migi na pewno też czasami, tak, prawda? Da się to wyczuć. A to jeszcze zapytam, panie Darku, czy jeśli pan tak czule się zwraca do swoich zwierzątek, to czy pan też tak czule zwraca się do na przykład rodziny, przyjaciół? Staram się tak samo, tyle że zwierzęta, one są bardziej bezpośrednie i ten kontakt, on jest dużo łatwiejszy, no bo jednak jak kotek przyjdzie do łóżka i się przytuli, a czy piesek, no to to jest To jest po prostu od razu nie ma tych, nie ma tych barier, nie? Jeśli słuchają nas znajomi, przyjaciele, rodzina pana Darka, to mam taką propozycję. Proszę przyjść i się przytulić. I zobaczymy, jaka będzie reakcja. Panie Darku, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. A za chwilę jeszcze jeden pan Darek w poradnej audycji. Porannej audycji gościł dziś już Arek, później Darek, a teraz kolejny Darek. Darek Urbanowicz, dzień dobry. Ja nawet Dariusz. Dariusz, tak. Panie Dariuszu, w takim razie porozmawiajmy o siatkówce, jak poważni mężczyźni. Tak, mundial trwa wciąż, wchodzi w decydującą fazę, no i nie brakuje w Manili sensacji. W zasadzie sensacja goni sensację. Po odpadnięciu w fazie grupowej Brazylii, Francji czy Japonii, o tym już prawie nikt nie pamięta, tymczasem niewiele brakowało, a w czołowej ósemce zameldowaliby się Filipińczycy, za turniejową burtą są Serbowie, a w ćwierćfinale również sensacyjnie zameldowali się Czesi i Irańczycy. Ich starcie jutro, a dziś początek walki o strefę medalową. O 9:30 Włosi zagrają z Belgami, a o 14:00 mecz, który nas najbardziej interesuje, czyli Polska-Turcja. Zapowiedź spotkania zaczynamy od nieoczywistej motywacji na tym długim turnieju na końcu świata, mówi Norbert Huber. Myślę o tym, żeby przejść do następnego etapu. Wtedy wiem, że moi rodzice i moja siostra przylecą do Manili. To byłoby super, gdyby się udało. Więc przekładam taką motywację boiskową na to, co może się dać poza boiskiem i odwrotnie. Więc z każdym meczem na pewno jest ciężej. Powiedzmy, stawka jest większa, ale jak odróżnia graliśmy już w większych meczach. Myślę, że kluczowy mecz to będzie finał i uda nam się osiągnąć to, po co tutaj przyjechaliśmy, bo raczej chcielibyśmy wygrać do końca tego turnieju, więc dobrze by było w tym finale zagrać. No dobrze, to teraz już o Turkach. Czego możemy się po nich spodziewać? Mówi debiutujący na imprezie tej rangi Jakub Nowak. Turcja przyjechała naprawdę w dobrej formie na ten turniej. Miałem okazję, może nie całe mecze, ale gdzieś na tym kanale w telewizji, który tam transmituje te spotkania, obejrzeć kilka akurat urywek, gdzie oni grali i uważam, że naprawdę grają dobrze, grają lepiej niż na Lidze Narodów. Uważam, że mają bardzo silne skrzydła. Jeszcze nie mieliśmy odprawy taktycznej, więc wszystkiego się dowiemy tak naprawdę od tego, co nam sztab przygotował, ale tak na pierwszy rzut oka to mają trzech naprawdę mocnych skrzydłowych, myślę, na których będą opierać tą grę z nami. Dobrze zagrywają. Uważam, że naprawdę to jest zespół, który bardzo dobrze zagrywa i najwyższy zespół na turnieju. Wydaje mi się, że średnią wzrostu chyba mają najwyższą. Uważam, że to naprawdę fizyczny zespół i ja bym ich wcale gdzieś tak szybko tutaj nie skreślał, bo myślę, że naprawdę grają dobrze na tym turnieju. Siłę serwisu w kategoriach mocnego argumentu tureckich siatkarzy wymienia też Nikola Grbić, trener reprezentacji. Zagrywają bardzo dobrze. To jest jeden element, w którym oni mają dużo zawodników, którzy mogą naprawdę ryzykować i to jest jeden element, na którym oni grają dużo. Nie tylko to oczywiście, bo grają dobrze w obronie, nie jest tylko jedna, bo jeśli ty zagrywasz dobrze, nie zrobisz as albo slash, musisz zrobić blok, obronie, kontratak i oni grają, ale myślę, że to jest ich najlepszy element, który robią. To teraz coś z innej siatkarskiej beczki. Reprezentanci Polski mają fanów na całym świecie, również na Filipinach, mówi kolejny debiutant Jan Firlej. Wiem, że część chłopaków podostawała chyba Tela Bubu, daje się, ja nie jestem w temacie, ale coś widziałem. Ja dostałem jakąś maskotkę jedną i jakiś wisiorek chyba z moją podobizną, także też bardzo miło, ale no są chłopaki, którzy tych prezentów dostają więcej. Nawet jak speaker gdzieś tam się pytał właśnie, kto wygra mecz i jedna, druga drużyna, to za Polską jednak tych ludzi dużo więcej krzyczało, więc to zawsze jest bardzo miłe. My na pewno doceniamy ten doping, bo zawsze pomaga w trakcie spotkania, szczególnie jeśli on jest słyszalny dobrze, to gdzieś tam uskrzydla. W doniesieniach prasowych można poczytać o tajfunie, który przetacza się nad południowo-wschodnią Azją. I raz jeszcze Jakub Nowak. Super tajfun tutaj, co przyleciał. Przyszło tam jakieś powiadomienie na telefon, trochę tam można było się przestraszyć, ale to jest codzienność tutaj podobno, więc nikt się tym jakoś bardzo nie przejął. My myślę, że gdyby nawet była burza, huragan i by mogło zwiać halę, to byśmy trenowali, znając naszego wspaniałego trenera. Nie jest żaden sarkazm. Trenujemy i dajemy z siebie wszystko, pomimo różnych zbędnych problemów, którymi się nie będziemy przejmować. Przeleciało obok. Przeleciał obok. Przypominam, początek meczu Polska-Turcja o 14:00. Zwycięzca zagra z wygranym z pary Włochy-Belgia. A taka przyjemność, o której mówił nasz zawodnik w kontekście trenera Grbicia i tego trenowania, nawet jeśli burza zwiewa halę, no to stara szkoła Huberta Jerzego Wagnera. Nie ma odpoczywania. Nie ma, noga zmęczona musi być. To przynosiło już złoto nawet Igrzysk Olimpijskich. Być może przyniesie półfinał Mistrzostw Świata dziś po 14:00. Dariusz Urbanowicz wróci w serwisach sportowych. Dzięki wielkie. Dzięki, do usłyszenia. 9 minut zostało do godziny 7. O tej porze w Trójce fakty, nie mity. I Piotr Łodej. News albo fake news. Młodzi Polacy chcą żyć w rytmie nocnego miasta, potrzebują swobody, by pić alkohol do białego rana w imię zasady, że młodość musi się wyszumieć w kontrze do wszelkich ograniczeń. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Wyniki najnowszego sondażu obalają jeden z najbardziej rozpowszechnionych społecznych fejków na temat młodego pokolenia. Jak to możliwe? To wyjaśni nasz gość, Kamil Smogorzewski, dyrektor do spraw komunikacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od najważniejszego. 73% młodych ludzi popiera nocną prohibicję. Zastanawiam się, jak to. Grupa postrzegana jako najbardziej liberalna tak zdecydowanie opowiada się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu? Tak, i to nie przeczy temu, że jest to grupa bardzo liberalna. No bo jeżeli popatrzymy na to, co może się dziać w przypadku na przykład wycieczek po dodatkową porcję alkoholu z imprezy i ewentualne zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa osób, które są wtedy w przestrzeni publicznej, to młodych osób, no to wtedy się okazuje, że młodzi są na tyle liberalni, że dążą do tego, żeby móc spokojnie, bezpiecznie chodzić po swoich ulicach i nie być nękanym przez na przykład pijaną grupę osób, która wyszła z imprezy na przykład domówki, żeby jeszcze dokupić alkohol i bawić się dalej. No myślę, że oni zdają sobie sprawę z tego, że można zaopatrzyć się w odpowiednią ilość alkoholu dużo wcześniej. Zatem młodzi Polacy zaskoczyli swoim pragmatyzmem i poczuciem odpowiedzialności? Na pewno zaskoczyła skala tego pragmatyzmu, no bo 7 na 10 Polaków to już nie są tylko Polacy, którzy mieszkają na przykład w dużych miastach, ale też Polacy, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach i w gminach. Więc 7 na 10 Polaków to jest, wśród oczywiście młodych ludzi, to jest dużo, ale pamiętajmy, jak przyjrzymy się wynikom innych kohort wiekowych, no to widzimy, że od 18-29, powiedzmy do 50-59 lat, rzeczywiście spada poparcie dla nocnej prohibicji. Zatrzymuje się ten spadek na 50-latkach i potem znowu wzrasta aż do ponad 80 wśród najstarszych Polaków. Tak się zastanawiam, porównywalnie z młodymi, to może termin imprezowa młodzież, może to już fake? Młodzież wciąż jest imprezowa. Natomiast na pewno zmieniły się przyzwyczajenia imprezowe, zmieniły się formy imprezowania. Trzeba pamiętać, że oprócz alkoholu na tych imprezach wśród młodych coraz częściej goszczą też inne używki. Być może stąd młodzi Polacy w szczególności chcieliby ograniczyć właśnie alkohol. Przypomnę, naszym gościem jest Kamil Smogorzewski, dyrektor do spraw komunikacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Oczywiście to nie koniec naszej rozmowy. Ciąg dalszy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Upside down, like a sap. Easy to change my face when I feel.